koko oyo ezali boka mboka na boko sedani zoni selange ya no chérie solo na kovite l'amour ezwina na nzoto lokola koloko ekai no dani na miso plein de charme chérie Philemon le